Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlil fele hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Amma ba'd. İbrahim milleti ve keyfiyeti hakkında ders silsilesine devam ediyorduk. İbrahim milletinin gereklilikleri vardır. Herkes İbrahim'in milleti diyor. Herkes biz İbrahim'in milletine tabi olduk diyor. İçinde Yahudi isteyenler de var bu iddiada bulunanların. Her küfür taifesi diyor ki biz İbrahim'in dinine tabiyiz. Ama İbrahim'in dininin sıfatı ve İbrahim dininin gereklilikleri vardı. Biz bu gereklilikleri işliyorduk. Başlıklar altında, bablar altında. Bunun keyfiyeti, Allah subhanahu teala bizi nasıl irşad etmiş, bunu öğrenmeye çalışıyorduk. Bu hafta önceki derslerde bahsettiğimiz şirk ve şirki işleyen müşriklerden bazı noktalardaki hukukumuzdan bahsettik. Bugünkü inşallah el-i'tizalu minhum, onlardan uzaklaşma. Bu dinin olmazsa olmaz bir kısmı. Ve bunu zamanında yapmaya çalışan ve kalplerini ihmal eden birçok insan bugün İslam dinine zarar verdiler. Mesela bu hakikati yerine getirmeye çalışan samimi Müslümanlara direkt vurulan yafta tekfir ve hicret cemaati. İşte tekfir et, hicret et milletten, uzaklaş. Bunlar işte Maghrib'de yok, dağa çıktılar 10 kişi. Ondan sonra bir sene sonra hepsi indiler. Ondan sonra dediler biz aşırı gittik. Aslında itizal bütün peygamberlerin sünneti. Birazdan göreceksiniz inşallah. Yani neyden itizal? İtizal dediğim Arapça uzaklaşmak. Uzaklaşmak. Bu bütün peygamberlerin sünneti. Ama bir noktayı kaçırdılar itizal edenler. İtizallerini Allah için değil, nefisleri için yaptılar. O yüzden tek kaldıklarına bir daha gerisin geri döndüler. Ama itizallerini Allah için yapıp kalplerini ıslah ederlerse Allah subhanahu wa ta'ala insanların kalplerini onlara çevirir. Onların kalplerini insanlara değil. Ekseri insanların düştüğü fitne budur ya. Hepsi önce dini manada bazı bilgilere ulaştıktan sonra itizal ediyorlar. Toplumdan uzaklaşıyor, akrabalarından uzaklaşıyor, sevdiklerinden uzaklaşıyor. Sonra dinde sebat edemediğinden dolayı gerisin geri dönüyor, biz hata ettik diyor. Halbuki itizal bütün peygamberlerin sünnetiydi. Mesela Allah subhanahu ve teala İbrahim'den bahsederken bu ayet Meryem suresi 48. ayet. وَاَعْتَزِلِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden uzaklaşıyorum diyor İbrahim aleyhisselam. Bakın İbrahim'in sünneti bu aleyhisselam. وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّ Rabbime de dua ediyorum ki umulur ki cehennemliklerden olma. İhtizalin sebebi ne? Cehennemliklerden olmamak. Dua ile Rabbe yönelmek. Çünkü toplum insanı ateşe çağırır. Toplum şeytanın taraftarı olduğu için ekseri manada, çoğunluk genel manada şeytanın taraftarı olduğu için insanı her zaman neye çağırırlar? Cehennem ehli olmaya çağırırlar. O yüzden İbrahim aleyhisselam bakın dikkat edin e'tezilikum diyor. Önce sizden itizal ediyorum. Ve ma ted'ûne min dûnillah. Ve ayrıca Allah'tan başka dua ettikleriniz, ibadet ettiklerinizden de beri. İnsanlar zannediyorlar ki tağutlardan beri olmak, putlardan beri olmak yeterli iman için. Asıl müşriklerden, onların kullarından beri olmak lazım ki ondan sonra diğeri gerçekleşebilsin. Allah haşa boş söz kullanmaz. Resuller de boş söz kullanmaz. Her kelimenin yerli yerinde bir hikmeti vardır. Dikkat edin itizalle alakalı bütün ayetlere önce müşriklerden beri olmuştur peygamberler. Ondan sonra onların ibadet ettikleri sahte ilahlardan. Herkes demokrasiye küfrediyor. Müşrikler bile küfrediyor. Ama demokrasinin kulları cennetin ortasında. Demokrasinin kulları bizim kardeşimiz. Demokrasinin kullarıyla biz kurban keseriz. Demokrasinin kullarına selam veririz. Demokrasinin kullarının arkasında namaz kılarız. Demokrasinin kullarına her türlü Müslümana gereken hukuku, velayeti uygularız biz. Böyle bir din, böyle bir tevhid ne Allah'ın kitabında ne Resulün sünnetinde anlatılmamış yani. Önemli olan demokrasi putuna sövmek değil. Demokrasi bir put ama demokrasiyi yaşatan onun kullarıdır. Önce kullarından uzaklaşmak lazım ki ondan sonra insan ne yapabilsin? Demokrasiden uzaklaşabilsin. Yazıklar olsun ki bu ayeti duyup düşünüp ve fıkh ettikten sonra bundan yüz çevireni. Anladıktan sonra bundan yüz çevireni. Yazıklar olsun. Çünkü ve atezilekum, yani ben sizden uzaklaşıyorum. Neyi gösteriyor? Müşriklerden evveliyatla beri olmanın ehemmiyetini gösteriyor. Gene Allah Subhanehu ve Teala Meryem suresi 49 ve 50. ayetler. Allah diyor ki, şimdi bu ayette çok ince bir nokta var. İnsanlar diyor ki Allah'ın yardımı niye gelmiyor? Allah bize niye yardım etmiyor? Niye topuklarımızın üzeri gerisin geri dönüyoruz? Niye cemaatsel çalışmalar bir yerden sonra tıkanıyor, kalıyor? Niye ayrılıklar başlıyor? Allah diyor ki felemme i'tezelehum ve ma ya'budun min dunillah. Ne zaman ki onlardan ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden uzaklaştılar. Vahabna uzaklaştı İbrahim. Vahabna lehu İshak ve Yakub ve kullen cealna nebiyye. Biz de ona İshak'la Yakub'u verdik. Her biri de nebiydi, peygamberdi. Allah bu nimeti ne zaman verdi? Ne zaman onlardan verdi? İtizal etti. Allah ona nimet verdi. Allah ona rızık verdi. Biz de anlayış rızkı istiyorsak, ki bu rızıktır yani. Kime bu ver? Çünkü peygamber diyor Allahümme erinel hakka hakka varzukna ittibâehu. Bana hakka hak göster ve ona tabi olmakla rızıklandır. Bak bu bir rızık. Bu rızkı istiyoruz, cennete girmemiz lazım. Bu rızık olmadan kimse cennete giremez. Hakka tabi olmak rızkı. Ne zaman gelir bu? İtizal olursa gelir bu. İtizal olmadan sen anana küfretseler, atana küfretseler yedi ceddini kesiyorsun ama Rabbine küfredenleri kardeşlik besliyorsun, sevgi besliyorsun. Allah böyle bir imanı kabul etmiyor. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا. Allah da ne yaptı? Onlara rahmetinden verdi. Sıdk, doğru sözlü bir lisan verdi onlara. Allah burada bunu zikretmesinde çok hikmetler var. Çünkü mümin doğru dillidir, yalancı değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruyor sahabe, ya Resulallah mümin zina yapar mı? Yapar. Mümin işte içki içer mi? İçer. Peki mümin yalan söyler mi ya Resulallah? Mümin yalan söylemez diyor. Mümin diğerlerine düşebilir ama mümin yalan söyleyemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzaplardan yazılır da o yalancılık onu cehenneme götürür diyor. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddıklardan yazılır, o da onu cennete götürür diyor. Yalan öyle bir amel olduğu için Allah subhanahu ve teala İshak, İbrahim ve Yakup'tan bahsederken onlara da sıdk bir dil verdik. Doğru konuşan, yalan konuşmayan, içi dışı bir olan. Münafıklardır çünkü içi dışı ayrı olan. Diliyle farklı şey söyleyen, içiyle farklı şeye inanan insanlar. Allah subhanahu ve teala gene Musa aleyhisselam'dan haber verirken Firavun ve kavmine şöyle söylediğini bildiriyor. وَاِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَتَزِلُونِ. Eğer iman etmiyorsanız benden uzaklaşın diyor Musa aleyhisselam. İtizal edin benden. Bana iman etmiyorsanız. Çünkü bana iman, çünkü o yani kendine iman, Allah'a imana çağırıyordu. Musa'nın davetine iman etmeyen bir adamın ne Firavun ne Firavun'un kavmi olan topluluğun Musa ile hiçbir işi olamazdı. Kesinlikle uzaklaşmalar lazımdı. Bu asırda şirkin kaynağı olan Allah'ın kanunundan başka kanunlar, nizamlar varken yeryüzünde Allah'ın emrettiği şekilde ibadet terk edilip de salihlere, kabirlere ibadet edilirken, insanlar zararı ve faydayı Allah'a bırakıp ölülerden dilerken, bu şirklere buğz etmeyen, bu şirkleri işleyen müşriklerden itizal etmeyen bir insanın İbrahim dinindenim demesinin hiçbir manası, hiçbir hakikati yoktur. Böyle biri gerçekleştirmemiştir imanını. Gene Allah subhanahu ve teala, biliyorsunuz meşhur kıssa var, Ashab-ı Kehf değil mi? Mağara arkadaşları. Peygamber mi onlar? Yok. Allah niye zikrediyor? İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Onlar Rablerine iman etmiş bir grup gençti. Ayete dikkat edin. Yani affedersiniz argo tabirle insan toplumunda yaşlanır her şeyi görür böyle. Onun bir argo tabiri var, anladınız inşallah. Öyle tiplerden değil yani. Genç, tertemiz, daha dünyanın pisliği kalbine yerleşmemiş, dünya sevgisi kalbine yerleşmemiş, mal, kadın, para sevgisi kalbine yerleşmemiş, Allah'ın sevginin kalbinin tam merkezinde olduğu bir grup gençtik. Onlar Ashab-ı Kehf, Allah da onların imanını arttırdı. Bunlar ne peygamber, ne de vahiy alıyor alan bir nebi. Yani ne Resul ne nebi. Ama Allah kitabında bunları zikretmiş. Niye? Allah onların amellerinden razı olmuş. Peki ne yapmış onlar? Allah bize haber veriyor. وَاِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Onlardan ve onların ibadet ettiklerinden beri oldular, itizal ettiler. Ne zaman ki, ama burada bir şey var, illallah, Allah hariç. Çünkü Ashab-ı Kehf'in uzaklaşmış olduğu kavim Allah'a da ibadet ediyordular. O yüzden مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Yani şey, مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Allah hariç diğer ibadet ettikleri her şeyden uzaklaştılar. Bu ifade ibare çok önemli. Fe'vu ilel kehfi. Sonra da mağaraya çekildiler. Yanşur lekum rabbukum min rahmetihi ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaka. Allah da rahmetini onlara genişletti. Bir ayet kıldı onları sonradan gelenlere. Allah subhanahu teala bu son ümmete, ki ümmetlerin en hayırlısı kıyamet günü en çok saf olacak olan ümmet ve en önde olacak olan ümmet Muhammed'in ümmetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Bu ümmette Allah onlara haber vermiş. Ta kaç sene? Rivayetlere göre İsa aleyhisselamdan sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarında rivayetler farklı farklı. 400-500 sene var diyorlar. Allahu alem. Ama buna rağmen Allah subhanahu ve teala bize zikrediyor onların halini. Ne yapmış onlar? Allah'ın dışında başka sahte ilahlara ibadet eden müşriklerden itizal etmişler. O zaman İbrahim'in dini tamamlanmış ve hakikat bulmuş olur. Bu gene gerekliliğinin bir kısmı. Başka bir kısmı hecrihim. Onları kötülemek. Dille. Yani şimdi adama kalkıp sövmek değil. Adamın ilahına kalkıp sövmek de değil. Akılsızlıklarını ortaya koymak. Kimin yaptığı gibi? Haniflerin imamı İbrahim'in yaptığı gibi aleyhisselam. Gitti hepsinin putunu kırdı. Götürdü baltayı da en büyüğünün boynuna astı. Sonra dediler kim yaptı bunları ilahlarımıza ya İbrahim? Diyor ki büyü yapmıştır ona sorun diyor. Sen biliyorsun diyor İbrahim bizim diyor putlarımız konuşmaz yani. Peki siz konuşmayan, duymayan, işitmeyen, anlamayan tahtadan şeylere mi ibadet ediyorsunuz diye. Ne yaptı? Batıl inançlarını kötüledi İbrahim aleyhisselam. Gene yaptı. Nerede dedi ki ehada rab bu mu benim Rabbim dedi. Aya mı ibadet edeyim? Ay battı, güneş çıktı bu mu? E bu da değil, güneş de batıyor. Yıldız çıktı o da batıyor. Gündüz oldu mu o da görünmüyor. E dedi ki kaybolanlar Rab olmaz. Rab her zaman hazırdır öyle değil mi? Dedi ki ben sizden beriyim dedi o zaman kavmine. Akılsızlıklarını ortaya koydu. Allah da İbrahim aleyhisselamın bu Nemrut'ta olan konuşmasını anlatırken Nemrut diyor ki senin Rabbin kim İbrahim? Diyor ki benim Rabbim yuhyi ve yumit. Diriltir ve öldürür. Diyor ki ene uhyi ve umit. Ben de öldürür diriltirim. Nemrut iki kişiyi çağırdı. İki tane mahkum. Birine dedi seni bağışlıyorum. Birine dedi gidin bunun kellesini vurun dedi. Bak dedi öldürdüm dedi. Ahmak herif getirdiği deliline bak. Ondan sonra tamam dedi. Yani iddian da doğruysan İbrahim dedi ki benim Rabbim şeyi güneşi dedi doğudan getirir batıdan batırırsa. Nefetti bi her minel mağrib. Batıdan getir bakayım dedi. Allah diyor ki febuhitel lezi kafar. İfade çok önemli. Apıştı kaldı kafir diyor. Arapça bu demek. Apıştı kaldı kafir. Ne diyeceğini şaşırdı orada. Allah diyor ki o zaman hepsi nefislerine döndüler. Anladılar. Yani bir batıla ibadet ettiklerini anladılar. Bugün biz müşrikleri din anlatırken anlamıyorlar mı? Tamam oğlum senin dediğin doğru da ya işte. Bugün şu olmaz, bu olmaz. Artık bu asırda bunları kaldırmaz haşa. Küfür sözleri. Her şey sadır olur. Herkes anlıyor, anlamayan yok. Elhamdülillah. Hepsi biliyorlar. Tevhidi götürdüğünde anlıyorlar. Ama mesele dünya sevgisi, ahiret sevgisine ağır basıyor. Niye? Kardeşim ben senin dediğini yapsam diyor, karın boşamam lazım diyor. Ben senin dediğini yapsam diyor, yurdumdan olmam lazım. Ben senin dediğini yapsam diyor, benim bütün hayatımın alt üst olması lazım. Ticaretimi değiştirmem lazım. Açık karıların giydiği elbiseleri satıyorum. Üzerinde çıplak karı resmi var mesela. Adam ticareti değişecek. Aile yaşantısı değişecek. Senin anlattığın dini anlıyor. Yoksa anlamamazlık değil. Ama az kazanacak. Evinde huzursuzluk olacak kısa bir dönem. Tabii bunlar geçicidir, imtihandır yani. Allah subhanahu teala sonra genişlik verecektir kesinlikle. Sıkıntının peşine Allah rahatlık verecektir ama önemli olan sıkıntı anlarında sabretmektir. Kadının biri çocuğunun ölmüş mezarının başında duruyor, ağlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ıspir. Görmüyor peygamber olduğunu. Ispiri diyor. Kadın diyor git başımdan sen ne anlarsın diyor. Benim yavrum ölmüş ciğerim yanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Ondan sonra kadına diyorlar ne yaptın sen? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kadın sonra yalvararak gidiyor. Ya Resulallah vallahi bilmiyordum sen olduğunu. Diyor ki sabır ilk andadır diyor. Sen Allah'ın dinini yaşarken Allah'ın seni imtihana tabi tuttuğunu unuttun. Belalara, musibetlere uğrattığını unuttun. Azıcık sabredecektin ya. Bir iki ay sabredecektin Allah ona da iman verecekti. Bir iki ay sabredeceksin Allah senin ticaretine bereket verecekti. Bir iki ay sabredecektin Allah o çıkılmaz zannettiğin şeyden sana çıkış yaratacaktı. Çünkü Allah diyor men yettakillahe yec'al lehu mahracen ve yerzukhu min haysu la yahtasib. Kim Allah'tan korkarsa, gerektiği gibi sakınırsa, takvalı yaşarsa yec'al lehu mahracen Allah çıkış yaratır. Bütün kapıların kapandığı bir anda Allah çıkış yaratır. Niye Allah diyor ve yerzukhu min haysu la yahtasib? Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Çünkü insanın en zayıf olduğu mesele budur. Allah diyor ki şeytan sizi fakirlikle korkutur. Ve ya'murukum bil fahşâ size de kötülüğü emreder bununla beraber. Ya bu ticareti yapmasak işte işlerimiz az olacak. İşte şunu yapmasak işlerimiz kesada olacak. Sabret Allah seni imtihan ediyor karşılığında mükafat verecektir. Sabret Allah subhanahu ve teala senin imanını arttırmak istiyordur. Kendine yaklaştırmak istiyordur. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hasırda yatmış da yüzünde hasırın izi çıkmış. Ebu Bekir ağlıyor. Ya Resulallah Allah'ın düşmanları diyor sedirlerde yastıklarda yatıyor. Sen diyor Allah'ın peygamberisin yüzünde hasırın izi çıkmış. Aleyhissalatü vesselam. Ya Ebu Bekir bırak dünya onların olsun ahiret bizim olsun diyor. Allah'ın peygamberi Allah zenginlik verseydi ilk ona verirdi. Yani eğer imana göre vermiş olsaydı bunu Allah subhanahu ve teala. Ama Allah fakirleri kendine yaklaştırıyor. Niye fakir? Adam sakalını kesse iş bulur. Ama adam sakalını kesmiyor iş bulmak için. Kesmiyor Allah'a kul olmak için. Öyle mi? Allah karşılığını verecektir. Birazcık sıkıyor seni. Bakalım nereye kadar takatin yetecek? Bedir Savaşı'nda sahabeye ne zaman yardım geldi? İlk anda mı geldi? Sıkıştıkları anda mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık o kadar sıkıştı ki secdeye kapandı. Ya Rabbi bu topluluğa yardım etmezsen yeryüzünde sana tevhid üzere ibadet edecek olan kimse kalmayacak dedi. Bu kadar sıkışınca Allah subhanahu ve teala al eline toprağı serp dedi. Allah'ın adını an serp kafirlere. Allah hepsinin müşriklerin ağzını gözünü toprak doldurdu. Bu Allah'ın yardımı şeyle geldi. Sıkıntıdan sonra geldi. Yoksa Bedir gecesi sahabe bilmiyordu böyle bir yardımın geleceğini. Kılıçlar kızışmış. Demir demire çarpınca ateş çıkar. Alev almış ortalığı. Canlar boğaza gelmiş. Artık herkes Allah hakkında zanlar düşünüyor haşa. Artık şeytan yaklaşıyor. Çünkü ölüm anında şeytan çarpar insanı. Der ki mut Yahudiyen, mut Nasraniyen, Yahudi öl, Hristiyan öl. İnsana şey yapar şeytan, imanını çalmaya çalışır. Ölümü görünce insan şeytan yanaşıyor. Lan bak canın gidecek, hiç uğruna mı gideceksin? Vesveseler veriyor. Allah o sırada işte ayaklarını sabit kılmak için sahabenin yardımını indirdi 1000 melekle. 3000 melekle. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mucizesiyle. Ama ne zaman Allah'ı takdir etti? Allah'a yönelip sıkıştığımız anda artık takatimizin bittiği anda Allah subhanahu ve teala bize yardım indirdi. Kesinlikle ve kesinlikle hayatımızın her noktasında, ticaretimizde, aile yaşantımızda, başka insanlarla olan hukukumuzda sıkıştığımız, artık ya Rabbi dayanacak gücüm kalmadı dediğimiz anda Allah subhanahu ve teala'nın yardımı yetişecektir. Ama önce sıkıntı ki Rahman'a yaklaşalım. Çünkü Allah imana göre sıkıntı, musibet gönderir. En çok peygamberlere, sonra salihlere, sonra imanına göre insanlara Allah subhanahu ve teala bela, musibet gönderir. O yüzden dedik ya, bu İbrahim milletinin bu gerekliliği neydi? Onları hicretmek, kötülemek, müşriklerin akılsızlığını, ahmaklığını kötülemekti. Tabi bu kötülme sonucunda ne getirecek? Eza'yı beraberinde getirecekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki sahabe bunu yaptıkları için müşrikler onlara ambargo uyguladılar. O yüzden sahabe yiyecek ekmek bulamadı. O yüzden sahabe yeşil yaprak yedi. O yüzden sahabe koyunlar gibi yuvarlak yuvarlak pislediler. Bu rivayetler hadis kitaplarında. O kadar sıkıntıdan bahsediyorum. Neden? Allah'a kul oldukları için. Neden? Onların akılsızlıklarını ortaya koydukları için. Müşrikler Utbe'yi gönderdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşmaya. Geldi Farrat da Şemlen'e, sen bizim topluluğumuzu dağıttın dediler. Eğer liderlik istiyorsan gel bizim emirimiz ol, sana itaat edeceğiz dediler. Kadın istiyorsan inna zavvacinake, seni evlendireceğiz biz yani. Ne istiyorsun artık, yeter ilahlarımıza sövme. Artık dinimizi akılsızlıkla itham etme. Artık yaptığımızın batıl olduğunu her yerde dillendirme. Acizliğe bakın. Tamam diyorlar, inan da hani her yerde söyleme bunu. Önceden ne diyorlardı? Bundan dön. Sen ya bizim dinimize sokacağız ya da öldüreceğiz diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Ya tamam sen dinini yaşa da artık yani sövme bize. Artık ilahlarımızı batıllıkla itham etme. Bakın hepimiz kendi İslam'ımıza bakalım. İlk hidayeti kabullendiğimizde, ilk gerçek manada İslam'ı anladığımızda, yaşamaya çalıştığımızda insanlar önce bizi döndürmeye çalışıyorlar. Şeytan insandan askerleriyle vesvese veriyor. Onu kullanıyor, bunu kullanıyor, şunu kullanıyor. Baktı ben bu adamı değiştiremeyeceğim. En azından diyor anlatıp da milletin kafasını karıştırmasın, diyor ki sen kendi halinde yaşa. Tut dilini. Hayır, tutma dilini. Kudretin ve imkanın olduğu müddetçe zecret onların akılsızlığını. Kötüle yani. Dinlerinin batıllıklarını söyle. Gücün yetiyorsa. Tabi bakın yani istisnai durumlar vardır. Gücü yetmeyen insanlar vardır. Bunlara takiye ruhsatını vermiştir Allah subhanahu teala. Ben mesela biliyorum bir tane kız iman etmiş. Doğulu bir aşiretin kızı. Muvahhid olmuş yani. Elhamdülillah tevhidi öğrenmiş kız. Amcasının müşrik oğlunu nikahlamaya kalkıyorlar. Ya nikahlanacaksın ya da seni öldüreceğiz diyorlar. Anlatabildim mi? Ya bu kadın, bu kız diliyle düşmanlığı izhar edemiyor yani. Niye? Güçsüz durumda yani. Canı tehlikede, öyle değil mi? Ben bunlardan bahsetmiyorum ama bizler buna imkan sahibiyiz. Kimse bizi dövmüyor. Kimse bize kalkıp tokat atmıyor veya öldürmekle tehdit etmiyor. Biz akrabalarımızı anlatabiliyoruz. Adama kafir desek de gene evine çağırıyor çay içmeye bize. Öyle mi? Öyle. Öyleyse her fırsatta anlatacağız ki insanların kafalarına çakacağız bunu. Çünkü bir şey ne kadar çok dillendirilirse o kadar çok kabul edilir. İnsanlar ne yaparlar? Ona meylederler. O yüzden bu kafirler televizyonlarda insan hakları, özgürlük, demokratik haklar sık sık kullanıyorlar. İnsanların bilinç altlarına işliyorlar bunu. Müslüman da dinini izhar edecek ki insanlara bunların küfür olduğu kafalarına işlensin. Yavaş yavaş. Allah subhanahu teala İbrahim aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki وَقَالَ dedi ki İbrahim اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي ben Rabbime hicret ediyorum, Rabbime gidiyorum. اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ şüphesiz o aziz ve hakim olandır. Aynı şekilde bu ayetin devamında Allah subhanahu ve teala وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ İshak'la Yakub'u verdik, onların zürriyetine de kitap ve hikmeti verdik biz diyor. Dünyada da onlara ecir verdik, mükafat ve innehu fil ahireti lemine salihin. Onlar ahirette salih olanlardır. Neden? Çünkü onlar tevhidi ve tevhid milletinin gerekliliği olan her şeyi yerine getiriyorlardı. Allah subhanahu ve teala gene diyor ki vasbir ala ma yakulun. Onların dediklerine sabret. Müşrikler çünkü zecir ederler. Yani mesela eşi peçeli olanlar bilirler. Otobüse bir binin. Gözleriyle sizi nasıl yiyorlar bir bakın ya. Ama yapacak bir şeyin yok. Sabrediyorsun. Mustazafsın, zayıfsın. Kafirler arasında yaşıyorsun. Adam seni tanımıyor. Eşini tanımıyor. Ama sakalına kıl, peçesine kıl. Adam İslam'a kıl. Kalbinde hastalık var. Küfür var kalbinde. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Çünkü Allah bunu emrediyor. Vasbir alâ mâ yakûlûn. Dediklerine sabret. Sana laf bile atarlar. Yaşlı yaşlı kadınlar şunlara bak diyor. Yobaz bunlar diyor. Duyuyorsun, yanından geçerken yapıyorlar. 50 tane laf atıyorlar. Ne yapacaksın? Vasbir alâ mâ yakûlûn. Allah diyor sabret. Vahcurhum hicran. Onları kötüle, bak emir var ha. Vahcurhum. Gücün yetiyorsa kötüle onları. Hicran cemiyle ama güzellikle. Tutup adama ana avrat küfretmek değil yani. Bazı Müslümanların problemi bu. Yani adama din anlatacağız diye adama küfrediyorlar. Böyle değil. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi batıllığını, akılsızlığını ortaya koymak. Öyle değil mi? Ya sen namazı Allah'ın öğrettiği şekilde kılıyorsun. Mirasını insanların öğrettiği şekilde taksim ediyorsun. Bu aslında bir hicirdir, kötülemektir onu. Yani azıcık düşün. Adam mesela hep telkinlerde bulunuyorsun. Abi biraz mantıki deliller getiriyorsun ki adam da ne yapsın, tevhidi kabullensin diye. Ama bu kötüleme adama hakaret etmek değil. Adamın putuna sövmek değil. Allah çünkü diyor onların ilahlarına sövmeyin, onlar da sizin ilahınıza söverler. Çünkü müşrikler böyledir. Gene Allah subhanahu teala bir ayette diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ Kafirler Resullerine dediler ki لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Sizi toprağımızdan çıkaracağız. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Ya da bizim dinimize gireceksiniz dediler. Yani bu ayeti yaşadığıma inanıyorum yani. Oraya gittik, oradan kovdular, deport ettiler. Öbür tarafa gitti kardeşler, oradan da deport ettiler. Diyorum en son roketi koyup Ay'a yollayacaklar. Mecbur. Niye? Adamların dinine girmiyoruz yani. Adam diyor ya dinimize gireceksin ya da seni arzımızdan, bizim topraklarımızdan çıkaracağız. Adama tevhid anlatıyorsun ya bu kafir dediğin devlette yaşıyorsun diyor. Allah'ın arzı, ben ne yapayım, adam çevirmiş yani. Zamanında çevirmiş, benim bura diyor. Allah'ın arzını sahiplenmiş. Benim dinim bu diyor. Bütün kafirler Resullere bunu dediler. Ve bugün Resullerin yolunda olan, Resullere tabi olan insanlar da aynı Resullerin davetini götürdüklerinde diyecekler ki ya dinimize gireceksiniz ya da sizi de çıkaracağız biz bu topraklardan, bu arzımızdan diyecekler. Allah subhanahu teala kitabında müşrikleri hicretmekten bahsetti. Yani kötülemekten bahsetti. Ayetler birçok yerde aleyküm selam ve rahmetullah mevcut. Enfal suresi, Hac suresi, Haşr suresi, Ahzab suresi, Nahl suresi, Nisa suresi, özellikle Tövbe suresi, Ali İmran ve Mümtehine sureleri. Hepsi neyi gösteriyor? Hepsi müşrikleri hicretmenin, onların akılsızlığını, onların batıl inançlarını ortaya koymanın gerekliliğinden bahsediyor. Bu İbrahim milletinin neyidir dedik? Gerekliliğidir dedik. Ne zaman ki tağutlar ve onların kötü alimleri insanları tevhidden uzaklaştırmak istiyorlar, hemen ne yapıyorlar? Bu baptan giriyorlar. Diyorlar ki bunlar ne yaptılar? Aşırı gittiler. Bunlar işte kalktılar, babalarını akılsızlıkla itham ettiler. Aynısını kim yapmıştı? Necaşi'nin huzurunda kim? Amr İbnül As daha iman etmemişti. Ne diyordu Necaşi'ye? Bu gençleri bize teslim et. Bu gençler babalarını akılsızla itham ediyorlar. Babalarının dininden çıktılar. Öyle dedi Necaşi'ye. Bana teslim et, götüreyim Mekke'ye dedi. Neden? Çünkü sahabe bunu yapmışlardı. Radiyallahu anhum. Eğer ruhsat olsaydı susmaya ruhsat verirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhsat olmadığı için gidin hicret edin dedi Habeşistan'a. Güç yetiremeyenlere. Çünkü ne zaman ki hicre başladılar dilleriyle, kötülemeye başladılar, eza etmeye başladı müşrikler dinlerinden döndürmek için. O yüzden ruhsat olmadığı için susmaya kudret anında... Ruhsat olmadığı için peygamber dedi gücü yetmeyenlere gidin Habeşistan'a. İbn Mesud içlerindeydi onların radıyallahu anh. Niye? Zayıftı, güçsüzdü ya. Müşrikler dövüyordular her seferinde. Kur'an okuyordu onlara. Bayıltana kadar dövüyorlardı. Zaten incecikmiş, vurma dalı kadar bacağı varmış ya. O kadar zayıfmış. Bu sahabenin en ufağı. Ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Habeşistan'a hicret et. Oraya git, orada dinini yaşa, dinini anlat demiş. Evet. Gene İbrahim milletinin gerekliliğinden ki onlardan irad etmek, yüz çevirmek. Bu nasıl olacak? Müslüman kendi dostlarını, oturduğu arkadaşlarını, sohbet ehlini, yaşantısını, hayatın her noktasını İslam ehliyle paylaşacak. O zaman müşriklerden yüz çevirmiş olur. Ben müşriklerle yiyorum, içiyorum. Ben müşriklerle oturuyorum, kalkıyorum. Ben müşriklerle hahi yapıyorum meclislerde. Ondan sonra diyorum ki ben İbrahim'in milletindenim. Onlarla işte oturuyoruz yani gündelik sosyal faaliyetler. Böyle bir şey yok. Müslüman çalışır iş yerinde, mecburdur iş yerinde, ticaret yapıyordur. Bunlar normal gündelik şeylerdir. Ama Müslüman bir kafiri, bir müşriğini yapmaz asla. Dost edinmez. Bunu yapan ise İbrahim'in milletini ne yapmıştır? İhlal etmiştir. Allah subhanahu ve teala diyor ki فَاسْتَعْ مَا تُؤْمَرْ Emredildiğin gibi dost doğru ol. Yalpalama. Neden? Bak şimdi ayetin devamını dinleyeceksiniz inşallah. فَاسْتَعْ مَا تُؤْمَرْ Emredildiğin gibi dost doğru ol. وَاَرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden yüz çevir. Ha, bu bize şunu gösteriyor. Müşriklerden yüz çevirmeyen adam kaypaktır, böyledir. Bir böyledir, bir böyledir. Bir böyle müşriklerin dinine girer, bir de tevhid dinine girer. Böyledir. Bir gün böyledir, bir gün böyledir. Allah niye فَاسْتَعْ مَا تُؤْمَرْ Dost doğru ol. Peşinden ne diyor? Yüz çevir müşriklerden. Yüz çevirmezsen doğruluk oradan kalkar. Artık orada doğruluk yoktur. Gene Allah subhanahu ve teala fe'arid ammen tevalla an zikrina. Zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir. Ya adamın Allah gibi bir derdi yok ya. Niye oturuyorsun sen o adamla? Ben buradaki Müslümanla sabaha kadar konuşsam, ayet hadis anlatsam adam hiç demez. Yeter ya, başka bir şey anlat demez ya. Niye? Adamın derdi Allah'ın zikri. Allah'ın zikrinden yüz çevirmemiş. Ama öteki adama iki dakika bir şey anlatıyorsun. Başlıyor şeytan zaten. Esnemek şeytandandır. Sahih Müslim hadisi. Bir esnemeye başlıyor. Gözleri yaşarmaya başlıyor. Kızarmaya başlıyor adam. Daralıyor falan. Niye? Adam Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş. Allah diyor ki onlara ne oluyor da aslandan kaçan yaban eşeği gibi nasihattan kaçıyorlar diyor. Ya bu adam eşek. Nasihattan kaçıyor. Eşeğe eşek gibi muamele yapmak lazım. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bakın dikkat edin. Kur'an'da çok böyle şey lafızlar kullanıyor Allah subhanahu wa ta'ala. Hani ince. Mesela diyor ki kadınlarınız diyor sizin tarlanızdır. Dilediğiniz gibi varın. Yani kadınlarınızı dilediğiniz gibi cima yapın demiyor Allah. İlişkiye girin demiyor. Hani bu biraz daha şey bir dil. Anlatabildim mi? Türkçe manasıyla kaba bir dil. Ama Allah subhanahu wa ta'ala tarlanızdır. Bak ne güzel teşbih. Tarlanızdır. Dilediğiniz gibi varın tarlanıza diyor. Şimdi Allah bu ayette ne diyor? Aslandan kaçan yaban eşekleri diyor. Çok açık ve sert bir ibare var. Neden bu adamlar Allah'ın zikrinden yüz çevirmişler? Allah da bize Allah'ın zikrinden yüz çeviren adamdan yüz çevirmeyi ne yapmış? Emretmiş. وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Onlar dünyadan başka bir şey istemezler diyor. Tek isteği dünya olan adam benim yanımda işi yok. Tek isteği dünya olan, kalbinin merkezinde dünyadan başka bir şey olmayan adamla Müslümanın da işi yok. Kesinlikle Müslüman ne yapmayacak? Onunla dostluk kurmayacak. Allah subhanahu teala aynı şekilde En'am suresi 68. ayette. Bakın bu ayet Mekki ayettir. Ne demek Mekki ayet? Mekke'de inmiş. Daha İslam devleti güç yokken. Ne diyor? وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوْدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا Ayetlerimiz hakkında boş lakırdıya dalanları gördüğünde. Yani ne demek boş lakırdı? Adam kalkmış cennet cehennemle ilgili fıkra anlatıyor, milleti güldürmeye kalkıyor dangalak. Yani sen cennet cehennem oyuncak mı zannediyorsun cehennemi? Sonra yok işte imam bir gün böyle demiş, müftüye, müftü imama böyle demiş. Adam Allah'ın ayetleri hakkında dalgaya dalmış. Allah diyor ki bunları gördüğün zaman fe'arid anhum onlardan yüz çevir hatta yahudu fi hadisin gayri. Başka boş bir söze dalıncaya kadar. Bu da şunu gösterir. Müşriklerin konuştuğu hiçbir söz dolu değildir. Hani Allah'ın ayetleri daha geçmesi zaten küfür. Diğer konuşmaları da boş sözler. Başka boş söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir diyor. وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ Şeytan ama unutturabilir bazen sana. Şeytan unutturduysa hatırladığında oradan kalk. مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Onlarla oturma diyor Allah. Zalimler kavmiyle beraber sakın oturma. İmam Kurtubi rahimeullah diyor ki قَالَ اِبْنِ عَتِيَّ İbni Atiye dedi ki اِجْمَعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى اَنَّ النَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرْ فَرْضٌ لِمَنْ اَتَاقَهُمْ Bağlı bir icma var ki güç yetirenin emri bil maruf nehyi anil münker yapması farzdır. Farz. Terki günahtır yani. وَاَمِنَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ Kendi ve Müslümanlar aleyhine zarardan eminse. فَاِنْ قَافَ فَيُنْكِرْ بِقَلْبِهِ فَيَنْكِرُ بِقَلْبِهِ Eğer korkuyorsa Müslümanlar ve kendi nefsi için o zaman ne yapar? Kalbiyle inkar eder. وَيَحْجُرْ ذَا الْمُنْكَرْ وَلَا يُخَالِتُهُ Münker sahibini kötüler ve onlara karışmaz. İcma böyledir. Ama gücümüz varsa ona iyiliği emredip kötülükten onu sakındırmak nedir? Bizim üzerimize farzdır. Yerine getirmezsek günah sahibi oluruz. Gene İbrahim milletinin başka bir özelliği müşriklere itaat etmemektir. Onlara itaatten uzak durmaktır. O kadar çok ki bu mesele hakkında ayet. Şimdi birkaç tanesini okuyacağım. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ne kadar bu meseleye önem verdiğini göreceksiniz. فَلَا تُتِعِ الْكَافِر۪ينَ Sakın kafirlere itaat etme. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Onlarla da büyük cihad ile cihad et. Bu ayet ne ayeti? Furkan, bu ayet hangi? 51. Furkan suresi 51. 51-52. Bu ayet Mekki bir ayet. Mekke'de nazil olmuş bu ayet. Önemi ne peki? وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَب۪يرًا Onlarla büyük bir cihatla cihad et. Çünkü emri bil maruf nehyanın münker o zaman için cihattı. Çünkü Müslümanlar ona güç yetiriyordular o anda. Furkan suresi 52. ayet. Allah subhanehu ve teala o dönemde yapılan emri bil maruf nehyi anil münker ıslah çalışmalarına büyük cihat diye isimlendirmiş. Bu ayet o yönden önemlidir. Ve İbn-i Teymiye rahimahullah'ın da zikrettiği gibi bu ayette kast edilen وَاَنَّ الْجِهَادُ الْكَب۪يرُ فِيهَا هُوَ الْهُجَّةُ وَالْبَيَانُ بِالْقُرْآنِ الْمُب۪ينَ Kur'an'la hücceti beyan etmektir. Gidiyorsun bütün müşriklerle savaşıyorsun delillerle. Ortaya koyuyorsun. Öyle değil mi? Adamlarla oturuyorsun, tartışıyorsun. Koyuyorsun suretleri. Delikanlıysan falan da tekfir et. Hadi beni ettin ben gariban İlyas. İbn-i Teymiye de aynısını söylüyor. Hadi ediyorsan onu da et. Veya öteki müşrik şirki İslam yapmış. Ya bak alimler burada böyle demiş. Ne yapıyorsun? Hücceti beyan ediyorsun. İnsanlar onların ahmaklıklarını, cahilliklerini görüyorlar. Hücceti beyan ediyorsun. Bu da cihadın bir parçası. O yüzden İbn-i Teymiye de buradaki ayette kastedilen cihadın Kur'an'ı hüccetle beyan ile müşriklere ulaştırmak olduğunu söylüyor. Allah subhanahu teala gene başka bir ayette, bu ayette Kalem suresi 7. ayetten 10. ayete kadar bu ayetler de Mekki. Hepsi Mekki. He. Mekke'de inmiş yani. Hani devlet varken falan filan değil. Devlet yokken Allah subhanahu teala emrediyor. İnne rabbeke hu alemu bimen dalle an sebilihi ve hu alemu bil muhtedin. Şüphesiz senin Rabbin yoldan sapanı da bilir, hidayete eren de bilir. Kimse nefsini temize çıkarmasın. Fela tut'il mukezzibin, yalancılara, yalanlayanlara uyma. Veddu lev tudhinu feyudhinun. Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da acı çekiyorlar. Allah subhanahu ve teala burada gene neyi yasakladı? O yalancılara itaat etme. Çünkü onlar hep itaat isterler bizden. Ya işte ilk önce sakal koyma diyor adam. Sakal koyuyorsun. Ya bari kısalt diyor. Ya onunla geçiyorsun. Bari ucunu düzel. Ya onunla geçiyorsun. Ya sürekli taviz. Topluluk bunu bizden her zaman isteyecek. İşte başka bir şey yapıyorsun. Namaz kılıyorsun. Ya tamam namaz kıl da elini kaldırma. Bu sünneti de ihya etme. Onu yapıyorsun. Ya işte tamam parmağını oynatma taşı. Niye kardeşim? Sünnet bu yani. Niye insanlardan korkayım ben? Bana sabit olmuş peygamber böyle yapmış. Ben niye taviz vereyim yani? Niye sana itaat? Çünkü sürekli ne isteyecekler bizden? İtaat isteyecekler. Gene başka bir ayette وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Kalbi zikrimizden gafil olana sakın uyma. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ O hevasına tabi olmuştur. Zikrimizden yüz çevirenin neyi tabi olduğu şey nedir? Allah ve Resulü deyse neyidir? Hevasıdır. Heva istekleri, arzusu. Adam istiyor onun istediği gibi din yaşa. Sen kimsin ben senin istediğin gibi din yaşayayım? Allah'ı bırakayım da, Resulü bırakayım da niye ben sana tabi olayım? Allah diyor ki وَكَانَ اَمْرُوا فُرُوتَ Yani onlar sakın itaat etme. İş olmuş bitmiştir. Sen Rabbinin emirlerine itaat et. Sen Rabbinin yoluna uy, insanlara değil. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَتِعُونَ Allah'tan korkun ve itaat edin. وَلَا تُطِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ İsraf edenlere uymayın. İsraf edenler. İsraf, malı israf edenler. Nefislerine zulmedenler. Vakitlerini Allah'ın dini dışında israf edenler. Hayatlarını boş, küfür, masiyet şeylerle israf edenler. İtaatle değil de boş şeylerle. Hayatlarını Allah'tan başka her şeyle israf eden müsrifler. Sen sakın onlara uyma diyor Allah subhanahu teala. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا Sen Rabbinin hükmüne sabret, onlara tabi olma. Onlar nedir? آثِمًا Günahkardır ve kafura çok da nankördürler. Çok inkarcıdırlar. Onlar öyledir, özellikleri vardır onların. Adam günaha meyyeldir ya. Adam her türlü haramı işliyor, kalkmış sana dini öğretiyor. Sen kimsin lan? Sen git ilk önce kendini düzelt yani. Namaz kılmıyor, hacı niye elini kaldırıyorsun? Sana ne ya? Sen git önce namaz kıl yani. Değil mi? Adamın hayatı günah dolmuş. Veya ne diyorlar? Allah ne diyor? فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ Rabbinin hükmüne sabret. Ya diyor sen diyor oy kullanmasan diyor Baykal gelecek diyor. O daha şerli diyor. Kardeşim Allah ne hükmetmiş? Bu küfür. Bu hüküm benim hükmüm değil haşa. O zaman ben de kafir olurum öyle bir hüküm koyarsam, Allah korusun. Allah böyle hükmetmiş. Küfürle amel edemem ikrahın haricinde. Ben senin hevana niye tabi olayım? Allah ne diyor? Rabbinin hükmüne sabret, sen onlara uyma. Bakın asrımıza Allah subhanahu ve teala, zaten Kur'an tamam bize mesaj da, çok önemli bir öğüt yani. Adama delil getiriyorsun, adam akıl getiriyor sana. Sen Rabbin hükmüne sabret, onlara asla tabi olma. Ya eyyühen nebi ittakillâhe ve la tutu'el kafirin. Bak Allah diyor ki ey peygamber, Allah'tan kork. Ben birine Allah'tan kork desem adam bana kızar, küser, darılır, küfür mü ediyorsun der ya. Millet öyle anlıyor, selef öyle anlamıyormuş da. Allah peygambere Allah'tan kork, kafirlere itaat etme diyor. Çünkü kafirler ne yaptılar? Gel dediler şu putumuza dokun. Biz de sana tamam veriyoruz. Teşriğin, meşriğin, yöneticimiz sensin. Senin dinine gireceğiz. Allah ne dedi? Biz seni sebat ettirmeseydik meyledecektik. O zaman şah damarından yakalardık seni dedi. Kimse de sana yardım edemezdi o zaman. Ya peygamber, Allah'ın tehdit ettiği peygamber aleyhissalatü vesselam, kafirlere itaat, müşriklere itaat bu kadar mühim bir mesele. وَلَا تُتِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ. Sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Sakın münafıklara ve kafirlere itaat etme. وَدَعْ اَذَاهُمْ. Onların ezalarını bırak. Münafıklar çok, şu anda çok, o zaman da her zaman çoktu yani. Onlar hep eza ederler müminlere. İşleri güçleri dilleriyle müminlere eza etmek onların ızlarına geçmektir. Allah diyor, da bırak onların şeylerini. Bırak. Allah subhanahu ve teala kefildir zaten seni korumaya. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Sen Rabbine tevekkül et. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِلَى. Allah sana vekil olarak yeter. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ. Şüphesiz şeytanlar لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ. Dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler. Gelir dostuna, seni vazgeçiremez, vesvese veremez sana. Ona gelir der ki git ona şunu şunu de. Gelir kulağına fısıldar bunu. Öyle değil mi yani? Şeytan insandan askerini kullanır, cinden askerini kullanamaz her zaman. Çünkü bize vesvese veren cin şeytanlardır. İnsanın vesvesesi daha ağırdır. Hani cinin vesvesesi Kur'an'la gider yani. Malik İbni Dinar öyle diyor yani. Millet diyor cinlerden korkuyor, asıl insanlardan korksunlar diyor. Hani cini okuyunca yanıyor, ölüyor, ölüyor da. Ya insan öyle değil ki, adamın vesvesesi daha kuvvetli. O yüzden Malik İbni Dinar diyor asıl insanlardan korkun, insan şeytanlardan korkun. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz. Bak tehdit çok açık ve net. Gene Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَتُّوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ. Topukların üzeri gerisin geri dönenler var ya, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. Hidayet belli olduktan sonra ama. Bakın burası çok önemli. Hani cahilken değil. Hidayet adama belli oluyor, ondan sonra gerisin geri dönüyor. اَشْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلَى لَهُمْ. Onlara süslediği, emellerle oyaladığı. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا. Çünkü onlar dediler ki لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ. Allah'ın indirdiğini kerih görerek سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْدِ الْاَمْرِ. Bazı işlerde size itaat edeceğiz dediler. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ. Allah gizliliklerini bilir. Adamlar kalkmışlar, yok biz parti kuruyoruz, şeriatı hakim kılacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sen kimi kandırıyorsun? Sen münafıkların dediğini, çünkü Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Peki Allah'ın indirdiği ne? Allah'ın sünneti değişmez. Hiçbir zaman kafirlerin içine girip küfür içten yıkılmaz. Her zaman hak ile batıl iki saf halinde savaşmış, kanlar dökülmüş, ondan sonra hak galip gelmiştir. Hiçbir zaman korkaklıkla, diğer batıl yöntemlerle ne olmaz? Hak galip kılınmaz. Şeyh Hamid İbni Atik diyor ki Emru'l-Thani, müşriklerden bahsediyor, onlardan beri olmaktan bahsediyor. Masiyetun fîme emaru bihi fe innallâhe teâlâ nehâ an ta'atil kâfiri. Allah kâfirlere itaatten bizi nehyetti. Ve akhbara ennel muslimine in ata'uhum radduhum anil iman ilel kufru vel khasara. Allah haber verdi ki eğer müminler imandan sonra kâfirlere itaat ederseler küfre dönmüş olurlar imanlarından sonra. Hamid İbni Atik bu meselede müstakil bir risalesi de var. Müslümanın müşriklerle olan hukukunu anlatıyor. Evet. Allah subhanahu teala biliyorsunuz Kur'an'da birçok şeyden bahsediyor. kafirlerden. Nemrut bir tanesi, Haman bir tanesi, Firavun bir tanesi. Kurtubi bir ayetin tefsirinde şundan bahsediyor. İnne Firavne ve Haman. Şüphesiz Firavun ve Haman. Ve kâne veziruhu minel kabd. Neydi? Veziriydi, yardımcısıydı Haman onun. Ve cunûdahuma kânû hâtîn. Ey âsîne müşrikîne âthimîn. Onlara itaat eden, onlar da müşriktiler yani. Ve cunûdahuma kânû hâtîn. Yani Firavun ve Haman orduları suçluydular. Yani manası ne? Günahkar mı, kafir mi? Diyor ki ey âsîne müşrikîne âthimîn. Müşrik oldular. Niye? Allah'a ve Resulüne itaati bırakıp kime itaat ettiler? Kafirlere itaat ettiler. Bugünkü toplumun küfrü de budur. Onlar Allah'a ve Resulüne, Allah'ın dinine ittiba etmeyi, tabi olmayı bırakıp hevalarına, şeytanlarına, tağutlarına ittiba etmekle birlikte küfre girmişlerdir. Bunlar inşallah bu hafta anlatacaklarımız. Haftaya inşallah işte onların kestiklerini yememek, onlarla nikahlanmamak, İbrahim milletinin gerektirdikleri inşallah bunlardan bahsedeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.